Turkish Escape. Trans. שיהיה אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. We'll be right back. Thank you. טרנס און אייר. ועכשיו, שומת יש אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. צריך להחזיר את החבר הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. 99 אסקייפ. טראנס און אייר. טראנס און אייר. We'll be right back. איזה סרט רע. עכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה

escape.